Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 12 listopada, jest 6. Małgorzata Maliborska-Praszmowska, zapraszam na serwis Trójki, a w tym serwisie wrócimy do obchodów Święta Niepodległości w Warszawie i Krakowie. Powiemy też o wielkiej manifestacji na ulicach Barcelony i ostatnim etapie azjatyckiej podróży prezydenta Trumpa. Tegoroczne obchody Święta Niepodległości przebiegały w całym kraju spokojnie i bezpiecznie, oceniają szef MSWiA Mariusz Błaszczak i komendant główny policji Jarosław Szymczak. Nie odnotowano żadnych incydentów. Najliczniejszy był zorganizowany przez narodowców Marsz Niepodległości, który przeszedł ulicami stolicy. Wzięło w nim udział według policji 60 tysięcy ludzi, według stołecznego ratusza 30 tysięcy. Przez Warszawę przeszli też w kontrmanifestacje antyfaszyści, a na Placu Zamkowym zgromadzili się działacze i sympatycy Komitetu Obrony Demokracji oraz politycy opozycji. W sumie Warszawa było 12 zgromadzeń, w całym kraju ponad 300. Państwowe uroczystości odbyły się przed grobem nieznanego żołnierza z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy. Niech żyje wolna, niepodległa, suwerenna Polska. Cześć i chwała bohaterom wolnej, niepodległej ojczyzny. Prezydent podkreślał, że wolność nie jest dana raz na zawsze i trzeba ją umacniać każdego dnia. A ci, którzy przyszli na Plac Piłsudskiego, mówili tak. No ja myślę, że to jest święto, które każdy z Polaków powinien świętować, a jednocześnie przekazywać następnym pokoleniom, żebyśmy pamiętali o naszej historii, korzeniach. Dzieciom przekazywać pewne tradycje z pokolenia na pokolenie i żeby dzieci wiedziały, jak to wygląda z bliska, bo zwykle to w telewizji oglądała, no więc niech raz zobaczy to z bliska. To zapytam, wiesz, którą rocznicę Święta Niepodległości obchodzimy? Tak, 99. O uroczystościach w Krakowie Karol Surówka. Uroczystości w Krakowie zaczęły się wcześnie rano od apelu pamięci przy pomniku grunwaldzkim. Później odbyła się msza za ojczyznę w katedrze wawelskiej. Po niej kilka tysięcy osób przeszło w pochodzie patriotycznym z Wawelu ulicą Grodzką na rynek główny. Większość trzymała biało-czerwone flagi. Mamy wspaniałą ojczyznę, nasi przodkowie walczyli, ginęli, młode pokolenia, trzeba to uczcić. Po południu na rynku głównym odbyła się słynna lekcja śpiewania pieśni patriotycznych. Mimo chłodu zebrało się na niej ponad 1000 osób. Nawet jakby była wichura, grad śnieg, żabami biło, to niestety będziemy tu stać. Wieczorem do Krakowa przyjechali członkowie rządu i politycy, m.in. premier Beata Szydło i Jarosław Kaczyński. Wzięli udział w mszy w katedrze wawelskiej i złożyli też kwiaty przy pomnikach Jana Pawła II i legionistów. Karol Surówka, Polskie Radio. 750 tysięcy ludzi wyszło na ulicę Barcelony, by domagać się zwolnienia z aresztu proniepodległościowych katalońskich polityków. Manifestacja trwała około 2 godzin, a jej głównym hasłem było wolność dla więźniów politycznych. Wielu protestujących miało za sobą flagę symbolizującą niepodległość regionu. Na koniec marszu członkowie rodzin aresztowanych separatystów odczytali wiadomości od swoich bliskich. Przypomnijmy, 27 października kataloński parlament ogłosił niepodległość, która jednak została unieważniona przez hiszpański Trybunał Konstytucyjny. W reakcji rząd centralny m.in. odwołał rząd regionalny Carlasa Puigdemonta i zdymisjonował ponad 130 wysokich rangą urzędników. Na 21 grudnia zaplanowano w Katalonii wybory do władz regionu. Premier Puigdemont i 4 jego ministrowie przebywają obecnie w Belgii. Hiszpański wymiar sprawiedliwości wystosował wobec nich europejski nakaz aresztowania. W Brukseli czekają na decyzję sądu w sprawie ewentualnej ekstradycji do Hiszpanii. Agencja AFP ocenia, że demonstracja miała być testem dla ruchów proniepodległościowych przed grudniowym głosowaniem. Katalonia jest bardzo podzielona w sprawie secesji. Prezydent Donald Trump zaoferował w Hanoi mediację między Wietnamem a Chinami w sprawie konfliktu na Morzu Południowochińskim. Podczas rozmowy z prezydentem Wietnamu Tran Dai Quangiem zapewniał, że jest bardzo dobrym mediatorem i rozjemcą. Przez Morze Południowochińskie przechodzą strategiczne szlaki komunikacyjne i transportowe, między innymi dostaw ropy z Bliskiego Wschodu. Pokój na morzu jest żywotnym interesem państw tego regionu. Dziś prezydent USA odwiedzi Filipiny i to będzie ostatni etap jego azjatyckiej podróży. Wcześniej oprócz Wietnamu odwiedził Japonię, Koreę Południową i Chiny. Nadaje już Polskie Radio Chopin. Dużo w nim oczywiście muzyki genialnego kompozytora. Dorota Miśkiewicz mówi, że utwory Fryderyka Chopina są inspiracją nie tylko dla muzyków klasycznych. Wokalistka wystąpiła na płycie Fantazja Polska z muzyką Włodzimierza Nahornego, który połączył Chopina z jazzem. Z mojego punktu widzenia jako wokalistki śpiewa się go dobrze, bo on jest po prostu liryczny. Dodajmy, że całodobowe Polskie Radio Chopin jest dostępne w cyfrowym nadawaniu naziemnym w technologii DAB+ oraz w internecie pod adresem chopinpolskieradio.pl. Użytkownicy urządzeń mobilnych znajdą je również w aplikacji Polskiego Radia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

na krakowskim czy w Nor, wszędzie błysk nadziei taki sam, że wzajemna miłość w nas przerwie niekochania czas. W sercu tłucze się jak ptak pragnienie silne tak, i wciąż tej miłości serca wzajemności będzie ci do szczęścia brak. Czemu tak? Dlaczego tak? No i taki Chopin również był, a jaki był naprawdę, o tym opowie mój gość. A wyśpiewała Edyta Geppert, słowa Wojciech Młynarski, opracowanie muzyki na motywach walca Amol. 11 listopada światło dzienne ujrzała nasza nowa tematyczna stacja Polskiego Radia, Radio Chopin, a moim gościem pan dr Marcin Gmyz, kierownik redakcji Radia Chopin, profesor Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, muzykolog. Witam pięknie. Witam państwa, witam panią. Cyfrowe Radio Chopin to taka niepowtarzalna okazja, żeby o każdej porze dnia i nocy można było posłuchać muzyki. Tak, można posłuchać muzyki, muzyki polskiej, muzyki Chopina w szczególności, ale nie tylko, bo muzyka polska jest znacznie bogatsza niż muzyka tego naszego wielkiego romantyka, jednego z największych romantyków europejskich, i będziemy się starali, żeby na antenie Radia Chopin była obecna zarówno ta muzyka, która była przed Chopinem, właściwie od bardzo fascynującego polskiego średniowiecza i renesansu, poprzez barok, klasycyzm, aż po rówieśników Chopina, i to, co było po Chopinie później, czyli kompozytorów, którzy się Chopinem inspirowali, albo jak już w naszych czasach właściwie do Chopina może niekoniecznie powracają, ale gdzieś tam tego Chopina mają zakodowanego. To takie niemowlę jeszcze radiowe, to Radio Chopin. No tak, w zasadzie wszystko kilkanaście, kilkadziesiąt godzin, można powiedzieć. Tak, w tej chwili wszystko jest dopięte na ostatni guzik, ale oczywiście dopiero zaczynamy, radio będzie ewoluować i mamy nadzieję, że będzie zyskiwać sobie sympatię słuchaczy. To będzie muzyka poważna, czy nie zawsze poważna? Jak to jest z tą muzyką poważną czy klasyczną? Bo to słowo poważna brzmi poważnie. To słowo brzmi rzeczywiście poważnie i właściwie można powiedzieć, że to jest specyfika polska, bo w innych językach nie ma czegoś takiego jak muzyka poważna. Tylko mówi klasyczna. Się raczej o muzyce klasycznej. A skąd nam się to wzięło? Trudno powiedzieć. Ja mam taką sobie prywatną hipotezę, że być może jednak, nie wiem, smutek zaborów 120 parę lat, wychowywanie się na Chopinie, na Kurpińskim, na Moniuszce, na utworach bardzo lirycznych spowodowało to, że jakoś nas spoważniliśmy. To znaczy muzyka, która miała jakiś przekaz, miała podnosić nas na duchu, ukoić nasze zbolałe dusze, no, wydawała nam się siłą rzeczy poważna, i tak już po prostu zostało. Ale to jest hipoteza Bacha, zupełnie nienaukowa. I tego Bacha i Beethovena, jeżeli słuchaliśmy, to też w wersji bardzo poważnej. Tak, tak. To się po prostu prawdopodobnie przełożyło na całą muzykę. Czyli będziemy o tej muzyce klasycznej w Radiu Chopin opowiadać się z lekkością również? Z przymrużeniem oka czasami? Również, aczkolwiek tutaj jedno ważne zastrzeżenie. Będziemy opowiadać samą muzyką. To jest w radio platforma cyfrowa, która, w której słowo będzie zredukowane do minimum, aczkolwiek będzie oczywiście. Może parę słów na temat samej redakcji. To są wytrawni pracownicy programu Drugiego Polskiego Radia przede wszystkim, i Radio Chopin będzie, mówiąc no nieelegancko, zasysać pewne audycje, które na antenie radiowej Dwójki się pojawiały, i to nie tylko w ostatnich tygodniach, miesiącach czy latach, ale właściwie będziemy sięgać wstecz o całe dziesięciolecia. Właściwie całe archiwa Polskiego Radia będą już są w tej chwili penetrowane. I łącznie jeśli z takimi coś, ikonami muzycznymi, tak, dziennikarskimi. Tak. Jeśli coś ciekawego się znajdzie, to na pewno, a znajduje się po prostu masa ciekawych rzeczy, sami nie wiedzieliśmy do tej pory, nawet nie mieliśmy świadomości, że tak ciekawy materiał się tam znajduje. Więc to wszystko będzie z czasem na tę antenę powracać. Powracać będą na przykład przesłuchania z konkursów szopenowskich od lat 50., w których często już nie można posłuchać, nawet na jakichś starych płytach, które się po prostu zwyczajnie zdarły, więc czyli jest sporo szansa, przed nami. Że też w którymś momencie może pojawią się audycje z programu trzeciego sprzed 20 lat, kiedy ta muzyka klasyczna miała tutaj swoje miejsce. Może państwo dotrą w archiwach również do takich audycji. Będziemy szukać. Skoro będzie z lekkością i młodzieńczo i dużo muzyki, no to może zagrajmy Mazurka. To taki Mazurek pierwszy Chopina B-dur, o którym mówiono, że obiegł Polskę od krańca do krańca i każdy właściwie znał go i znany jest do dzisiaj w młodzieńczym wykonaniu Krzysztofa Książka z 17. konkursu chopinowskiego z etapu trzeciego, co ważne. Mazurek, B-dur, opus 7. Mówiło się na konkursie chopinowskim, że to taki to mazurki Krzysztofa Książka to były mazurki z chochlikami. Że to był jego sposób na bardzo oryginalne i ciekawe wykonanie, takie jego wykonanie mazurków. Taki mazurek do tańca? No on już nie jest do tańca. To znaczy do tańca były te mazury, których słuchał Chopin na rozmaitych weselach, uroczystościach, podsłuchiwał tej muzyki ludowej gdzie tylko mógł, ale to co tworzył to już było jednak muzyką salonową, jakby o poziom wyższą, niczego nie ujmując oczywiście tamtej i raczej do tej muzyki już nie tańczono. A co możemy wysłuchać w tym mazurku, gdybyśmy chcieli teraz słuchaczom trochę namalować? Jaką muzykę? Gdzieś z karczmy, czy gdzieś z ludowej zabawy? Co tam pobrzmiewa? No może troszeczkę właśnie takiej ludyczności, coś z zabawy, natomiast no jakoś treści nie chciałbym w żaden sposób narzucać, bo każdy sobie może podłożyć to, co mu się w danym momencie nasuwa, chyba że czasami mamy jakieś sygnały płynące od kompozytora, jakiś tytuł, albo na przykład wiemy, że utwór powstał w jakichś konkretnych warunkach, był czymś zainspirowany, jakimś, nie wiem, uczuciem odrzuconym na przykład, to wtedy możemy sobie próbować budować jakieś interpretacje pozamuzyczne, ale w odniesieniu do tego Mazurka chyba nie akurat. To może będziemy budować w takim razie taką zachętę, żeby każdy jeszcze raz, słuchacze teraz, żeby sobie po audycji sięgnęli, posłuchali i zamknęli oczy i wysłuchali. Zobaczyli oczami wyobraźni, co gdzieś tam im i Chopinowi w duszy grało. A skoro mówimy o Krzysztofie Książku i o tym 17. konkursie chopinowskim, o którym dużo opowiadaliśmy słuchaczom Trójki, no to powróćmy do takiej chwili spotkania z Krzysztofem Książkiem na konkursie chopinowskim. To było chwilę po, a potem rok po konkursie chopinowskim. Takie dwa spotkania z Krzysztofem Książkiem i o to, co wyniknęło z tej rozmowy i z tego spotkania. Myślę, że przede wszystkim to, czego ja się nauczyłem, to może większego otwarcia na muzykę, jeszcze innego jej rozumienia, czasami bardziej właśnie może kreatywnego, nie takiego odtwórczego. Tak się złożyło, że w tym okresie przygotowawczym właśnie Instytut Fryderyka Chopina zorganizował w zasadzie całej ekipie polskiej mnóstwo koncertów i to na pewno też jakoś wszystkich nas wzbogaciło. Cały czas poznajemy siebie, zawsze życie nas zaskakuje i tak sobie myślę, że muzyka nas zaskakuje. Uczymy się właśnie przyjmować to, co nas spotyka i wyciągać z tego nowe wnioski, że jednak trzeba być cały czas sobą, że trzeba dawać z siebie wszystko, grać najpiękniej, jak się potrafi, bo to jest najważniejsze. Tak myślę, że życie jest dowcipne i nie możemy traktować wszystkiego tak śmiertelnie, poważnie. I trzeba mieć dystans do tego, co nas otacza, bo myślę, że inaczej byłoby nam trudno żyć. Po prostu. I myślę, że Chopin też miał dystans do tego, co go otaczało i wyrażał to w swojej muzyce. Pianista może grać tylko Chopina, czy już po konkursie spogląda pan w różne kierunki? Oczywiście, że spoglądam w różne kierunki. Nie można grać tylko Chopina. To było jakimś takim zamknięciem się, ograniczeniem w stosunku do muzyki. Chopin by nie był zadowolony, gdyby się grało tylko Chopina. Więc tak, gram różne inne rzeczy. Też dają jakąś świeżość, nowe pomysły, jakieś rozwiązania. Chopin też wzorował się do pewnego stopnia na starych mistrzach swoich. Ostatnio doszedłem do takiego wniosku przy jakiejś dyskusji, nie pamiętam, czego ona dotyczyła. Taki właśnie z muzykami, na której ja stwierdziłem, że w zasadzie tak naprawdę muzyka nie jest najważniejsza w życiu. Jest bardzo ważna, jest częścią tego życia i ona jest ważna. Bez muzyki świat byłby ubogi, ale ona nie może determinować życia nas, muzyków. Jeżeli daje radość, to się bardzo z tego cieszę i mogę być trybem, mogę być czymś, co przekazuje muzykę, która jest cały czas w nas, we wszechświecie, gdzieś zapisana i ona przechodzi do ludzi. Przechodzi akurat czasem przeze mnie. A czym jest dla pana sukces? Sukces jest wtedy, kiedy ja sobie na przykład założę, że coś zrobię i mi się to uda. Wtedy jest sukces. A szczęście? A szczęście? Kiedy wiem, że jest dobrze, że nie muszę się martwić, że mam koło siebie bliskich. Tyle. Czy w muzyce też można znaleźć szczęście? Dźwięka? W muzyce można znaleźć radość, ale myślę, że muzyka nie może dać nam szczęścia. Szczęście może być tylko w ludziach. Co może nam dać muzyka? Muzyka może nam dać chwilę wytchnienia, może nas jakoś uzdrowić, tak psychicznie na jakiś czas. Może nam sprawić przyjemność. Marzenie na dziś, bo jeśli to się nie zmieniło, marzył pan, żeby zagrać Poloneza Fantazję. Ach, to jeszcze nie zagrałem. Tak, wtedy to było jedno z moich marzeń. Pracę magisterską napisałem szczęśliwie, obroniłem ją w czerwcu i pisałem o Janie Ekierze i jego kolorowych melodiach. Czyli kolor w życiu. Kolor i ludowość. Teraz, żeby być szczęśliwym, tak po prostu. Mieć dobre życie, być dobrym człowiekiem. Podobno Chopin między nutami zapisał, że nie można dobrze grać jego utworów, nie można dobrze zrozumieć tego, co on skomponował, jeśli się nie stara być dobrym człowiekiem. Myślę, że coś w tym jest, że w ogóle muzyka jest czymś dobrym. Takie mam wrażenie. jeżeli my chcemy, żeby ta muzyka miała sens, my też musimy być dobrzy. Też musimy coś dawać od siebie światu. Ale nie będziemy umieli szczerze dawać poprzez muzykę, jeżeli nie będziemy gdzieś w porządku ze sobą, z ludźmi, którzy nas otaczają. Naturalnym, autentycznym, oczywiście. Czego możemy panu życzyć? Na przykład szczęścia w małżeństwie. Tego panu serdecznie życzymy, bo to był etap przed. A jako artyście, żebym nie musiał czekać rozpaczliwie na telefon, że mogę gdzieś zagrać. Krzysztof Książek, dziękujemy. Dziękuję bardzo. Tak, to było nasze ostatnie spotkanie z Krzysztofem Książkiem. Przypominam, że moim gościem jest pan Marcin Gmyz, kierownik nowej redakcji Radia Chopin. Czy to tak jest, że tak, zmora pianistów, czekanie na telefon? No, dla wielu na pewno tak, ale myślę, że dla pana Książka z pewnością nie. To nie jest ta rzeczywistość. Być może przed konkursem tak bywało, ale z takim graniem, z takim rozumieniem mazurków myślę, że ten artysta może być spokojny, że telefon będzie się odzywał dosyć regularnie. Konkurs chopinowski to też jest taka platforma, która wynosi pianistę, daje mu szansę właśnie, żeby nie czekać na telefony. Tak, absolutnie. I to nie dotyczy tylko zwycięzców konkursu chopinowskiego, bo oni są natychmiast wyrzucani właściwie w jakiś kosmos. Natychmiast to są kariery światowe, ale także ci, którzy zajmują dalsze miejsca, albo nawet nie dochodzą do finału, robią później wielkie kariery. Stosunkowo niedawno gościliśmy na festiwalu Chopin Jego Europę Angelę Hewitt, która razem z Ivo Pogoreliczem odpadła przecież w trzecim etapie. No a dzisiaj uchodzi za jedną z największych odtwórczyń muzyki. No akurat nie Chopina, ale Jana Sebastiana Bacha. Pogorelicz, no to wiadomo, to był największy chyba skandal w historii konkursów. Skandal mu pomógł. Ten skandal mu bardzo, ogromnie mu pomógł. No i właśnie takim skandalistą Pogorelicz został do dnia dzisiejszego. Jestem zresztą osobiście wielkim admiratorem tego pianisty. Nawet nie skandali, to mnie właściwie nie interesuje. Natomiast jego zanurzenie w dźwięku na przykład jest moim zdaniem zupełnie zjawiskowe, choć koncepcje utworów bywają rzeczywiście czasami no, takie trudne do przyjęcia, nawet dla jego entuzjastów. A czy to nie jest taki trochę chichot historii, że odpadł? To był ten wielki przegrany, a na ostatnim konkursie chopinowskim wielu krytyków muzycznych również podkreślało, że ocenia się właśnie tą ostatnią bazą, ostatnią granicą oceny jest, czy zagrali tak jak Ivo Pogorelicz. Czy jeszcze nie? No, to jest trochę chichot historii, chociaż myślę, że chyba nie wszyscy jurorzy w ten sposób porównywali pianistów, bo jednak Pogorelicz jest osobowością no, niezwykle kontrowersyjną i właściwie przez większość chyba słuchaczy i krytyków odrzucanych, przynajmniej w Polsce. Jest w Polsce niewielka grupka zagorzałych entuzjastów i Pogorelicza, ale myślę, że jesteśmy tutaj w absolutnej większości, chociaż wszyscy jesteśmy całkowicie przekonani o jego wielkości, o tym, że to jest jeden, nie wiem, może z pięciu największych żyjących współczesnych pianistów i dla mnie jest to jeden, no nie wiem, czy najwybitniejszy w ogóle pianista, jaki się pojawił na konkursach chopinowskich, ale pewnie jeden z trzech, może czterech, to z pewnością. Nie będę pytała nazwiska tych innych. Konkurs chopinowski, po konkursie i po tej rozmowie z panem Krzysztofem Książkiem dostałam szereg takich pytań od słuchaczy, zdziwionych, że to pianiści nie czytają tylko nut, to można o tej muzyce mówić również inaczej, poznać człowieka przez muzykę. Czy w Radiu Chopin również będzie można posłuchać opowieści właśnie o postaciach przez muzykę? Oczywiście będą audycje, w których muzyka będzie ukazywana w szerszym kontekście kulturowym. Zresztą wydaje mi się, że w ogóle mówienie o muzyce z tej perspektywy jest znacznie ciekawsze, bo takie rozkłady analityczne w muzyki, pokazywanie, że tutaj mamy modulację do drugiego tematu. Tutaj mamy słynne tempo rubato. Tak. To jest oczywiście bardzo potrzebne na takim etapie uczenia się muzyki, żeby zrozumieć sposób jej konstrukcji. Natomiast coś się gubi z tej muzyki. To znaczy, jeśli się ją opisze w taki sposób czysto techniczny, to nagle się okazuje, że nie wiem, to jest strasznie brzydki jest ten opis w stosunku do tej treści, jaką ta muzyka prezentuje. Natomiast kiedy muzykę spróbujemy spróbujemy na muzykę spojrzeć w szerszym horyzoncie kulturowym, nagle mogą nam wyjść niezwykle ciekawe rzeczy. Nagle może się okazać, że na przykład kompozytor rzeczywiście nie tylko układał nuty, ale czytał ciekawe książki, próbował jakoś te światy ze sobą łączyć. To samo też dotyczy wykonawców. Tu w wypowiedzi pana książka, że do niego powrócę. Wiele razy było słychać, że to jest muzyk, który nie koncentruje się tylko i wyłącznie na tym, żeby palce były sprawne, bo są tacy wykonawcy, którzy rzeczywiście kończą tylko jakby na tej kwestii technicznej, mają pewną, mówiąc brzydko, małpią zwinność, wszystkiego się nauczą, wszystko zagrają, ale to jest jakieś puste. Natomiast kiedy... I na pytanie, czy czytają coś więcej oprócz partytury, robią zdziwioną minę. Tak, albo mówią, jak jeden kiedyś wielki wykonawca, nie powiem który, ani nawet na czym grał, zapytany o to, jaką książkę ostatnio czytał, powiedział, że w życiu czytał tylko jedną książkę telefoniczną. I to niestety słychać po latach. Słychać. To słychać, że brakuje gdzieś tej głębi, mimo niezwykłej sprawności palcowej. Czy w związku z tym do ostatniego konkursu chopinowskiego też będziemy mogli powrócić w Radiu Chopin? I ci, którzy nie mieli szansy, albo jeszcze nie byli zachęceni do tego, że konkurs chopinowski to wielkie wydarzenie jest, będą mogli się o tym przekonać w Radiu Chopin? Oczywiście, że tak, zarówno do tego ostatniego konkursu, który mamy najlepiej w pamięci. Jest, i jeszcze w emocjach. Tak, jeszcze przeżywamy te wszystkie emocje. Jak i wcześniejsze konkursy będą po prostu sukcesywnie przypominane, no i będzie można ich właściwie sobie odsłuchiwać, można powiedzieć, o każdej porze dnia i nocy, jak przyjdzie nam tylko ochota. To jest wielka zaleta internetu, w platform cyfrowych, że można do pewnych rzeczy wracać. To nie jest tylko tak, że uleci w eter i już tego więcej nie ma i musimy gdzieś tam zadawać sobie wiele trudu, żeby czegoś poszukiwać. Zostajemy przy konkursie, w atmosferze muzycznej konkursu chopinowskiego ostatniego. Oddajmy głos w takim razie teraz Szymonowi Neringowi muzyczny, głos naszemu laureatowi 17. konkursu w utworze, o którym Jarosław Iwaszkiewicz pisał: w czarującym tym walcu nie ma ani jednej chmurki, samo słońce, sam blask owego pogodnego letniego miesiąca, ani jednego przeczucia jesieni. Walc Azdur, opus 32. Thank you. Walc Azdur, opus 32, nasz polski laureat Szymon Nering. To po konkursie szopenowskim już na fortepianie tradycyjnym Erard z 1858. Oczywiście to może nie jest ważne, ale my będziemy Państwa starali się przekonać, z jakiego powodu ta informacja jest ważna, ale zanim, to przypomnę, że my się spotykamy dlatego, że wczoraj, 11 listopada na platformie DAB+, w internecie i na satelicie uruchomiona została stacja tematyczna Polskiego Radia Radio Chopin. Od wczoraj Chopin 24 godziny, muzyka nie tylko Chopina i w związku z tym raz jeszcze oddamy głos pianistom, którzy pojawili się na ostatnim konkursie chopinowskim, skoro jeszcze w atmosferze tego konkursu jesteśmy. No a owych pianistów zapytałam się o to, jakiego Chopina można wyczytać z nut. Tak wczoraj chyba przeczytałem o tym, co Christian Zimmermann mówił podczas odbierania doktora honoris causa tutaj w Warszawie, o tym, że są 4 stopnie wtajemniczenia, że najpierw trzeba być dobrym instrumentalistą, później dobrym muzykiem, następnie artystą, dobrym człowiekiem. To myślę jest taka pokora wobec sztuki, aby cały czas, mimo tego, iż możemy grać całe życie daną utwór, cały czas poszukiwać tej prawdy. Zawsze jest suma doświadczeń wykonawcy oraz kompozytora, ale rolą wykonawcy jest, myślę, mieć tą pokorę wobec kompozytora i starać się zrozumieć, co on przez nuty, które zapisał, ma do powiedzenia. No faktycznie jest coś w tym, że w muzyce Chopina jest jakieś takie, znaczy ogólnie w każdej muzyce, w zależności od tego, w jakim języku mówił kompozytor, jest jakby zawarty jakiś taki idiom języka w samej melodii, w ruchu linii melodycznych i w harmoniach, w napięciach, w charakterze też mentalności jakiejś tam narodowej, czy tam wychowaniu. No i w przypadku Chopina na pewno Polacy mają ciut łatwiej, bo też mówią w języku polskim, ale Chopin również mówił w języku francuskim i to też jest widać ewidentnie, że Francuzi też świetnie czują Chopina. No czasami grając jakieś utwory właśnie można wniknąć w uczucia Chopina, w sensie w uczucia, w jakieś takie uczucia, które budzi ta muzyka i co mógł sobie wtedy Chopin myśleć czy czuć, można sobie wyobrażać. Jest tak wiele tych okresów i właśnie stanów nastroju u Chopina, że ciężko to streścić. Natomiast wydaje mi się, że to w całości jakiś obraz na pewno tworzy i jest to taki bardzo wyjątkowy obraz jako człowieka. Najwyższą, najbardziej cenną cechą dobrego wykonania Chopina to jest prostota. To jest granie tak, aby jego muzyka pozostała piękną, pozostała zrozumiałą, prostą, naturalną i to, co jest niezwykle ważne u Chopina, aby cały czas opowiadać, śpiewać. Serce decyduje właściwie, no i wyobraźnia. Ale piękno usłyszeć, no to już trzeba samemu mieć sobie piękno, żeby dostrzec chyba cudze piękno. To już jest sprawa indywidualna, czyli rzeczywiście na pewno bardziej serce, to, że było dowcipne i intrygentny, to wiem z listów chociażby. Świetne karykatury przerysował, złośliwy. Myślę, że jednak z rezerwą, nie tak łatwy do nawiązywania głębokich przyjaźni, ale jak już to bardzo, bardzo mocno. Maestro Janusz Olejniczak, a wcześniej profesor Piotr Paleczny, no i młodzi pianiści, tam przewinął się Michał Szymanowski, Piotr Nowak, Łukasz Byldy, gdzieś w tle przez chwilę Szymon Nering, to wszystko na konkursie chopinowskim. No to jest pianistów obraz Chopina, a obraz Chopina mojego gościa, ale zanim, to ja pozwolę sobie zacytować. Chopin, tak dobrze zadomowiony w powszechnej świadomości, mimo wszystko ma w sobie coś ze Sfinksa. Artysta modny, dandy z zadziwiającą sprawnością nakręcający spirale zainteresowania wokół własnej osoby i twórczości, a zarazem dziwak, który na przekór duchom czasu, jako jeden z nielicznych konsekwentnie odrzucał kiełkującą właśnie nowoczesną ideę muzyki programowej. To zacytowałam mojego gościa tak bardzo niepokornie, czy bez ukłonów w kierunku do Chopina. No, trudno powiedzieć, czy niepokornie bez ukłonów, no jednak Chopin to jeden z największych artystów, największych muzyków w historii, absolutnie. Nie wiem, pierwsza piątka, zależy jak kto liczy oczywiście. Dla mnie mieści się na pewno w pierwszej piątce tych największych geniuszy w historii ludzkości. Natomiast rzeczywiście coś takiego było w Chopinie, że szedł jakby pod prąd swojej epoki. I to właśnie jest jedna z cech typowa dla tych największych geniuszy, że oni nie idą z prądem, ale jednak idą pod prąd. I to właśnie, co w Chopinie było niepokorne, to to, że właściwie wszyscy dookoła się inspirowali literaturą. Mówiliśmy już nawet o tym, że niektórzy kompozytorzy potrafili to przekładać, a Chopin nie, chociaż też trzeba pamiętać o tym, że nasze postrzeganie Chopina w tej chwili się trochę zmienia, bo się okazuje, że jednak coraz więcej utworów możemy jakoś tam wiązać z pewnymi aspektami literackimi i generalnie ten wizerunek Chopina jako takiego twórcy absolutnego, niezależnego od rzeczywistości, także od innych sztuk, on jest właściwie niezagrożony. Ale jednak z drugiej strony odkrywamy, że tutaj Konrad Wallenrod może w jakiejś z ballad, może Świtezianka, może Hamlet, więc ten wizerunek Chopina nam się po prostu pogłębia. Ale czyli ten Chopin cały czas jakby żyje. Tak, on cały czas żyje i ten wizerunek się zmienia. Zresztą właściwie zmieniają się wizerunki wszystkich tych największych kompozytorów. Zmieniają się też, można powiedzieć tak brzydko, rankingi. Kiedyś właściwie uważano, jeśli chodzi o muzykę klasyczną, to właściwie Beethoven był muzyk okresu klasycyzmu. Z tej wielkiej trójcy Mozart, Haydn, Mozart, Beethoven uważano, że Beethoven jest tym największym i to właściwie tak to pokutowało przez cały XIX wiek, może do początku wieku XX, a potem nagle się okazało, że może niekoniecznie jednak ten tytan Beethoven, że może jednak Mozart na przykład z tymi swoimi zwiewnymi, eterycznymi utworami i właściwie dzisiaj się chyba jednak wszyscy skłaniają ku temu, że to jednak Mozart jest tym numerem jeden w swojej epoce. Dla niektórych jest w ogóle największym kompozytorem w historii. W ogóle. Proszę tak, bardzo. Tak. Chociaż Chopin powtarzał grać Bacha, grać tak, Bacha. Tak, bo Chopin miał dwóch bogów. Jednym z nich był Mozart, drugim był Bach. Cenił też bardzo Beethovena. Bez Beethovena trudno sobie wyobrazić niektóre ballady pewnie. Natomiast Bach chyba był takim najważniejszym. Bach był kompozytorem najważniejszym. On potrafił zagrać 10 preludiów i fug Bacha jakiejś uczennicy, która ćwiczyła Bacha i nagle jej chciał pokazać, że można zagrać inaczej i po prostu na godzinę odpływał. Po prostu grał z pamięci te niezwykle skomplikowane utwory tak naprawdę. Preludia może jeszcze zagrać łatwiej, ale 3-4 głosowe fugi to już naprawdę trzeba mieć niezły komputerek w głowie, żeby tak 10 takich utworów z siebie wyrzucić w sposób absolutnie spontaniczny, a Chopin to potrafił. Więc Chopin był tak zawieszony między tymi dwoma największymi geniuszami, Bachem i Mozartem, no i sam się gdzieś ulokował w ich pobliżu. Może do nich nie dorósł, chociaż niektórzy twierdzą, że dorósł. Tak. Tutaj można się kłócić i spierać. To już są spory właściwie jałowe. Po prostu on jest na tym Parnasie z tą garstką kilku największych twórców. I tak też będzie Radio Chopin opowiadać o Chopinie? Ile będzie Chopina w Radiu Chopin? Chopin będzie dominantą zgodnie z nazwą tego radia, ale ideą tej anteny będzie także to, żeby promować i pokazywać, że nie tylko Chopinem muzyka polska stoi, więc będzie muzyka dawna, o czym wspominałem, ale także ta muzyka i z czasów Chopina, bo na przykład poznanie kompozycji Elsnera czy Kurpińskiego, właściwie jego mentorów, no jeden bezpośrednim nauczycielem był Chopin, ale paradoksalnie ten jeden to oczywiście Józef Elsner, natomiast z Karola Kurpińskiego Chopin jakby więcej korzystał jako kompozytor. A my o Karolu Kurpińskim jako twórcy pięknych oper właściwie to tak niewiele mówimy. Niewiele mówimy, zapominamy o Kurpińskim, a to jest właściwie twórca i organizator życia muzycznego, który zasługuje na to, żeby stał jego pomnik przed Teatrem Wielkim Operą Narodową, żeby nie tylko był Moniuszko Bogusławski, ale żeby był także Kurpiński, bo Kurpiński zrobił wbrew pozorom dla opery polskiej, dla stworzenia Sonia Podwalin więcej niż Stanisław Moniuszko, który oczywiście pozostawił po sobie arcydzieła większe niż Kurpiński, ale myślę, że bez Kurpińskiego Moniuszki by nie było jednak. Będziemy przywracać w Radiu Chopin pamięć właśnie takich wielkich? Takich małych mistrzów i oczywiście także tych większych, bo przecież po Chopinie przyszedł między innymi Karol Szymanowski, chociażby bardzo zadłużony u Chopina w swoim początkowym okresie twórczości, całe życie zresztą odnoszący się do postawy Chopina jako takiej postawy wzorcowej. Sam Szymanowski... Ja będę zawsze walczyć, że jeszcze przed Szymanowskim przyszedł Ignacy Jan Paderewski. Oczywiście, że był Ignacy Jan Paderewski, był Juliusz Zaremski, zupełnie zapomniany geniusz, którego tak naprawdę nasze czasy, ostatnie 50 lat mniej więcej, odkryły przed wojną. Mało kto słyszał jeszcze o Zaremskim. Bo za szybko umarł. Tak, za szybko umarł. Był to ulubiony uczeń Franciszka Lista właściwie, więc obracał się w najwyższych kręgach muzycznych. No Chopina nie miał szansy już poznać, był zbyt młody, ale to jego kwintet fortepianowy jest absolutnie jednym z największych tego rodzaju arcydzieł w historii muzyki XIX stulecia. Absolutnie w niczym nie ustępuje kwintetom Brahmsa, Schuberta, Schumana. To jest dokładnie ten sam poziom. Jego ostatnie dzieło niestety tak się złożyło. I takich kompozytorów będzie oczywiście na antenie w Radio Chopin mnóstwo. Prawdziwa duchowa uczta muzyczna. Tak, to będzie taką naszą ideą. Będziemy starali się jak najwięcej tych twórców odkrywać. No mamy na przykład Karłowicza, prawda? Mieczysława Karłowicza, którego niby znamy, ale tak naprawdę, czy rzeczywiście dobrze, czy bylibyśmy w stanie go rozpoznać tak od razu. Myślę, że gdybyśmy zrobili sondę na ulicy, to okazałoby się, że mało komu by się Karłowicz kojarzył z muzyką, w ogóle z czymkolwiek. Może więcej osób by powiedziało, że kojarzyłby się im z językoznawstwem przez ojca, a dopiero potem ktoś wymieniłby kompozytora, który też zginął niestety, zmarł zbyt młodo, żeby rozwinąć swój talent, a byłby to pewnie twórca na miarę Szymanowskiego. Czyli będziemy również edukować. Tak, edukować również będziemy się starali, ale nie nachalnie, bo nachalna edukacja, myślę, może w odwrotny skutek przynieść. Po prostu będziemy starali się tak krok po kroczku penetrować historię muzyki polskiej, aż też do naszej współczesności, bo mamy wielu wybitnych kompozytorów żyjących współcześnie, o których warto wspomnieć i których muzyki nie należy się bać. Wbrew pozorom, czasem jest to muzyka niezwykle przystępna, ale tutaj, ponieważ to są twórcy żywi, to nie chciałbym wymieniać żadnych nazwisk, bo jak kogoś się pominie, to się później narazić. To w takim razie wrócimy do przeszłości, do gry na starym fortepianie z epoki. Wariacja B-dur na tematy Lacidarem Lamano, Don Giovanniego Mozarta to dowód na to, że Chopin kochał operę. Temat główny. Thank you. No i to właśnie jest w fragmencie po to, żebyśmy zachęcili, prawda? Takie fragmenty zachęcają do posłuchania w całości dzieła. Tak, temat bardzo słynny. Moment, w którym Don Giovanni próbuje uwieść Cerlinę. Ona chciałaby, a boi się. Jest ona niezwykle zabawna. Ona uwiodła Chopina, zresztą nie tylko Chopina. Wielu kompozytorów pisało wariacje na ten temat, ale Chopin napisał najlepsze i wyraził w ten sposób swoją miłość i do opery, i do Mozarta jednocześnie. A czy to prawda, że to właśnie był ta owa wariacja sprawiła, że Robert Schumann wykrzyknął: panowie, kapelusze z głów, oto geniusz. Tak, tak. Robert Schumann po prostu otrzymał nuty z tym utworem. I oszalał. Przeczytał sobie i oszalał. Absolutnie wiedział, że to jest jedna z największych postaci w ogóle w historii muzyki. Tutaj nie było to dla niego, nie miał najmniejszych wątpliwości. No, dzisiaj myśląc Chopin, wcale nie myślimy o wariacji La ci darem la mano, prawda? Dopiero te największe dzieła tego geniusza nadeszły. Tak, ale to pokazuje też, jak niezwykłą intuicję miał Schumann, kompozytor, no, zbliżony, jeśli chodzi o poziom do Chopina. Chopina. Tak, absolutnie. Zagrane, wygrane przez Nelsona Gernera na instrumencie. Ja znowu podam datę. Erard 1849. To istotne, ponieważ na takich instrumentach Radio Chopin, na takich instrumentach już niedługo konkurs chopinowski i Radio Chopin będzie ów koncert konkurs właściwie transmitowało. Tak, to jest jedno z najpoważniejszych zadań tej nowej anteny, żeby zająć się nową inicjatywą dyrektora Stanisława Leszczyńskiego. Tutaj trzeba sobie powiedzieć wprost, że właśnie nagrań, których słuchamy, pochodzą z wielkiej czarnej serii wydawanej przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, a pomysłodawcą tej serii jest Stanisław Leszczyński i Stanisław Leszczyński wpadł na pomysł, czy genialny, to się okaże, coś mi podpowiada, że tak, żeby stworzyć alternatywny konkurs chopinowski, dedykowany wykonaniu muzyki Chopina na instrumentach z epoki, z czasów Chopina, nie na współczesnych wielkich fortepianach brzmiących masywnie, tylko na tych bardziej delikatnych, na które Chopin pisał muzykę. Zainteresowanie tym konkursem jest ogromne, to będzie konkurs niemal z takim samym rozmachem organizowany jak ten tradycyjny co 5 lat, będzie tylko jeden etap krótszy i szykuje się nam wspaniała, znowu wielotygodniowa uczta. I będzie niewątpliwie trudniejszy, bo tak jak sami też pianiści mówią, instrumenty dawne, na których nie wygra się trzy forte, uczą również pokory, są inne w budowie, mają inne mechanizmy, są cichsze, delikatniejsze. No i zobaczymy, to będzie naprawdę wydarzenie. To tak na koniec, wprowadzając ostatniego wykonawcę, przedstawiając ostatniego wykonawcę, zapytam się tak przekornie. Bach, Blecha, Chopin, co ma ze sobą wspólnego? Wszystko jest muzyką. Bach jest muzyką, Chopin jest muzyką i Rafał Blechacz jest muzyką. Jest muzyką. Doskonale łączy obie te fascynacje. Rafał Blechacz to jest zresztą jeden z tych artystów, którzy nie tylko grają, ale także słuchają. Rafał Blechacz ukończył filozofię na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Nasz złoty laureat konkursu chopinowskiego. Tak, już po konkursie chopinowskim zadał sobie trud, żeby odbyć studia filozoficzne i to w jego grze słychać. I my teraz zaprezentujemy Państwu właśnie tak przekornie laureata konkursu chopinowskiego, który gra Bacha. Tego Bacha grał od dziecka na organach. I to będzie koncert włoski F-dur, część pierwsza, Allegro, Rafał Blechacz. A przypominam, że moim gościem był pan Marcin Gmys, kierownik Radia Chopin. Trzymamy kciuki. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo i Państwo zostają z nami, bo w drugiej godzinie programu będziemy nadal opowiadać o Radiu Chopin.